NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Met een speciale kerstuitzending, het WNL Kerstdiner hebben wij dat genoemd. Wij blikken de komende 3 uur terug op het jaar, maar kijken ook vooruit. Na het NOS Journaal van 4 uur. Met Sip van der Linden. De vulkaanuitbarsting op La Palma is officieel voorbij. Sinds 13 december zijn er geen nieuwe lavastromen gezien of aardschokken gemeten, en dus zijn vulkanologen er zeker van dat de uitbarsting is afgelopen. De schade op het Canarische eiland na de maandenlange uitbarsting is enorm. Duizenden mensen moesten hun huis uit en de schade wordt geschat op 900 miljoen euro. De vulkaan stoot nog wel giftige gassen uit en zou volgens autoriteiten nog steeds weer actief kunnen worden. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer gedaald. Er liggen nu 1997 mensen met corona in het ziekenhuis, 148 minder dan gisteren, en van hen liggen er 553 op een IC-afdeling. Ook liggen er 19 Nederlandse patiënten in Duitsland op een IC. Er werden wel 161 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen en 22 op de IC's, maar het totaal aantal daalde. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 12.629 nieuwe positieve tests gemeld. De Kamer van Koophandel heeft tijdelijk zijn site offline gehaald. Ook allerlei online diensten van de instantie zijn niet bereikbaar. Aanleiding is een groot beveiligingslek dat onlangs werd ontdekt. Het Nationaal Cybersecurity Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar begin deze week nog eens voor gewaarschuwd. Onder meer omdat de Kamer van Koophandel beschikt over veel privégegevens en bedrijfsinformatie, is besloten dit weekend de site offline te halen. Naar verwachting komt een en ander maandagochtend weer online. De Belgische drievoudig wereldkampioen kickboksen is overleden aan de gevolgen van corona. Belgische media melden dat Frederik Sinistra 41 jaar was en wat genoemd wordt een corona-ontkenner. Hij zou ook niet zijn gevaccineerd. Op sociale media ontkent Sinistra's echtgenote dat hij is overleden aan de gevolgen van corona. Het weer nog, zon in het noorden en wolkenvelden in het zuiden. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht koelt het vooral in het noorden flink af. Daar is min 10 mogelijk. Morgen kan er ijzel zijn en dan wordt het 1 tot 4 graden. De verkeersinformatie komt van Edwin Gerritsen. Zie jij wat van de winterse buien op de weg ook? Nee, het zijn vooral veel mensen die op weg zijn naar een familie, denk ik. Want het is vrij druk op de weg. En ongelukken veroorzaken daardoor de meeste vertraging vanmiddag. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Driebergen en Maarsbergen, ruim 20 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem kan omrijden via Amersfoort over de A28 en dan de A1 en dan bij Barneveld via de A30. In het noorden van het land is er een spoedreparatie aan de A7 Heerenveen-Groningen. In beide richtingen is de vertraging bij Leek een kwartier. Ster. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo Sun Finish en Dreft vaatwastabletten 1+1 gratis. En kaas of Cheetos en duivensborrel en tijgenoten. 3 voor maar €5. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar Annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op Cordate.nl voor ons speciale kerstfonds. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Hé, Er is weer niks leuks op. Of zullen we de luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag. Ik wens u een fijne kerst en fijn dat u luistert naar deze speciale kerstuitzending. We hebben het deze keer genoemd het kerstdiner van WNL. Dat slaat wel ergens op, want wij bieden ook de komende uur wat inspiratie voor als u nu nog zit te stressen in de keuken of anders wat tips voor morgen. Ook voor degene die denkt, nou, daar ben ik nou net niet zo goed in. Maar we gaan het natuurlijk ook heel erg hebben over de politiek, de val van kabinet Rutte. Dat zal nog even terugkomen langs de formatie ooit. En het gaat natuurlijk over het taboe-onderwerp voor sommigen. Over het onderwerp gepraat raken. Corona en de polarisatie. We ontkomen er niet aan, de hoogte- en dieptepunten. Straks volgens de politiek verslaggever van WNL, Frank van Leeuwen, die in de studio is gekomen. Wat fijn. Heeft u een vraag voor het gesprek? Stel hem dan via de NPO Radio 1-app of doe dat via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. WNL Kerstdiner met Margreet Spijker. Uit eten gaan, ja, dat lukt helaas niet. Maar er wordt gelukkig wel bezorgd. Maar heel veel Nederlanders zijn toch waarschijnlijk wel overgeleverd aan hun eigen kookkunsten. En hoe fix je nou, misschien wel op het laatste nippertje, toch nog iets wat feestelijker is dan anders? Want je wilt toch op kerst wat bijzonders doen. Dat geldt toch voor heel veel. Misschien handig, dachten wij, om wat inspiratie op te doen. Wie het voor nu nog niet weet. Of misschien denken, ik heb vanmorgen nog niet helemaal in de smiezen wat ik wil. In deze WNL kerstspecial, dat duurt trouwens tot 7 uur vanavond. Ieder uur een chef-kok. En dit uur beginnen we bij van een restaurant in Arnhem, het amusement. ST Stroker. Dag ST. Hallo. En wij vonden het een leuk idee om maar eens even bij een voorgerechtje te beginnen. En toen dachten we aan jou. En ik stel me zo voor dat ik je nu zie in een leeg restaurant waar wel heel veel koks bezig zijn in de keuken. Is dat beeld correct? Nou, vandaag niet. Want we zijn eigenlijk, de restaurants zijn dicht, hebben we ook gedacht, nou, de mensen mogen dan zelf ook thuis kerst vieren. En wij hebben wel de afgelopen 10 dagen aan 800 personen kerstbox gewerkt. Dus de afgelopen 10 dagen hebben we aan 1 stuk doorgewerkt in een keuken. Een soort distributiecentrum was het amusement. Allemaal bakjes, zakjes vullen. Filmpjes opnemen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen thuis ook een amusementwaardig menu geserveerd krijgen. Nou, jammer dan, dat hebben sommige mensen denken dan nu, dat had ik dus ook kunnen doen. Nou, dat is dan mooi te laat. Maar stel, je staat nu in de keuken en je denkt, ik heb hier wel wat staan, maar hoe maak ik daar nou, laten we mee te beginnen en hebben over het voorgerecht, hoe maak ik hier nou een wat leuker voorgerecht van, dus echt voor dummies. Daar was ik heel erg in geïnteresseerd. Ja. Waar zou je dan aan moeten denken? Nou, daar werd ik natuurlijk al om gevraagd, zeg maar, om zo'n last minute tip te geven. Alleen dan vind ik wel, kerst is vaak voor mij wel ook voorbereiding. Als echte chef. Ja, dan lopen we dus al achter de feiten aan. Maar goed, je loopt wel een beetje achter ook de realiteit. Aan, nee, dat is zeker waar. En dan zou ik zeggen, grijp altijd terug naar iets wat je al een keer eerder gemaakt hebt. En duik niet in nieuwe recepturen, want dan is ook nog de kans dat het onder de tijdsdruk mislukt. En ik vind voor mij is kerst heel erg traditie, nostalgische gevoelens die je misschien met familie of dierbaren weer wilt oproepen. En dan onder het genot van een heerlijk en gezellig diner. En zou ik gaan voor gewoon klassieke gerechten. Gewoon een lekkere garnalencocktail. Rolletjes, taartjes. Dat soort dingen doen het ook goed. Een pastijtje. Ja, maar dan denk ik al, een rolletje. En hoe dan? Kijk, garnalen, dat vind je bij de supermarkt in zo'n bakje. Nou, dat gaat goed. Maar dan een rolletje. Daarom. En dan heb je, bijvoorbeeld, je kan, ik dacht, wat is nou een goed iets wat bijna iedereen in de vriezer heeft, dat is bijvoorbeeld bladerdeeg. Daar kun je een heel mooi bakje van maken. En dat kun je eigenlijk met van alles vullen wat je ook maar in de koelkast hebt. Een beetje roomkaas, daar doe je wat gerookte zalm bovenop. Een klein beetje sla of een klein beetje spinazie. Ik dacht ook aan een tartatin. Een tartatin, maar dan hartig, bijvoorbeeld met uien. Bijna iedereen heeft wel uien. En als je die karamelliseert, dan wordt het al automatisch heel lekker. En dat zou je ook met bietjes kunnen doen, met cherry tomaatjes. En daar, die karamelliseer je in de pan met wat honing. En dan doe je daar bladerdeeg. En dan doe je ze in bakjes. En dan doe je bladerdeeg overheen en dan bak je het af. Dus bladerdeeg eigenlijk is dat, zo dat gewoon zo'n basic. Ja. Ja, een basic. En daar kun je dus een leuk bakje van maken. Kun je van alles in doen wat je maar wacht nog even, in huis want hebt. Je zei sla. En dan doe je gewoon zelfs sla in een bakje. En dan in de oven. Mm. Dat kan? Nee. Oké, okay, nee, ja, maar zo werkt dat dus bij mij. Hè? Dan weet ik het al niet meer. Oké, okay, nee, eerst afbakken. Nee, ik gaf het tip inderdaad een hartige tartatin. Dus daar kun je eigenlijk, dat is dus wat ik zei, die uien of dan bietjes of cherry tomaatjes die je in een pan karamelliseert met een klein beetje suiker of een beetje honing. En dan doe je die in een vormpje en daar overheen doe je bladerdeeg, want dat is zeg maar een omgekeerde taart. Hè? De tartatin, dat wordt normaal met appel gedaan. Zo kun je die dan met de vulling afbakken in de oven in een vorm. Maar wat je ook kunt doen is van bladerdeeg bijvoorbeeld in muffin vorm doe je gewoon een laagje bladerdeeg. Die bak je gewoon af. En dan heb je leuke bakjes. Dat en ziet er ook wel vervolgen heel gaaf uit. Ja. Nou ja, dat is dan iets wat je last minute zou kunnen doen. En dan heb je een bakje. En zodra je een bakje hebt, wordt het al automatisch feestelijk. Taartjes zijn altijd feestelijk. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dat taartjes altijd feestelijk zijn. Ik wil jou bedanken voor de inspiratie voor het voorgerecht. ST Stroker van het restaurant in Arnhem. Dank je wel. Ja, de politiek, daar gaan we het over hebben. Nou, één ding, daar zijn we het volgens mij roerend over eens in dit land waar heel veel discussies zijn. Het was alles behalve saai. Ik ga het erover hebben met de politiek verslaggever van WNL, Frank van Leeuwen. Die is hier op deze eerste kerstdag naar de studio gekomen. Hartelijk welkom. Dankjewel, Margreet. En fijne kerst ook, Frank. Hetzelfde. Toch, wat een weinig saai jaar. Een weinig saai, ja. In crisistijd met met verkiezingen, een aftredend kabinet en alles wat er omheen gebeurt, hoeven wij ons niet te vervelen. Als wij hier zo zitten, dan realiseer ik me hoe gek het is dat de minister die voortdurend in beeld was, met een politiepost voor de deur staat. Hè? Ja, dat is afschuwelijk, denk ik, dat we dat best wel mogen noemen. Ik zag ook heel veel reacties op van allerlei andere politici op Twitter, et cetera, voorbij komen. Ja, het is natuurlijk best wel droevig dat, nou niet eens best wel, het is behoorlijk droevig dat als je ziet hoe hard die man werkt om ons door deze crisis te loodsen. Hugo de Jonge hebben het over dat hij dan zijn kerst achter een beveiligde politieunit met de familie door moet brengen. Daar, ik hoop dat we dat met z'n allen vreselijk vinden eigenlijk. Ja, en hetzelfde hoop ik ook voor Geert Wilders, die dat toch ook al jarenlang moet Ja, en dat ook in het jaar waarin we dus ook meer te horen hebben gekregen over de persoonsbeveiliging, al dan niet van onze minister-president. Het wordt er allemaal niet fraaier op. En je zou hopen dat dit het dieptepunt is en dat het beter wordt volgend jaar. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik ook. Dat alle politici gewoon hier in vrijheid kunnen leven. Zo is het, ja. Wij gaan even terugblikken met jou op dit jaar. En ik denk dat we toch gewoon moeten beginnen met het moment waarop we wisten, Rutte 3 kan niet meer door. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. En de aanleiding weten we ook allemaal. De toeslagenaffaire ook nog steeds niet afgehandeld voor iedereen. En er is nog steeds heel veel gedoe over. Ongelooflijk pijnlijke zaak ook, hè? Ja, en daarom denk ik dat iedereen, want het lijkt alweer heel lang geleden, het begin van dit jaar, maar daarom denk ik dat iedereen toen ook wel het gevoel had van, op zich zijn dit wel zaken waarop het aftreden van een kabinet te verantwoorden is. Dus daar was wel behoorlijk wat begrip voor destijds. En toch was corona op dat moment volgens mij veel meer op de voorgrond dan die toeslagaffaire. Het lijkt wel of dat pas later in het jaar tot heel veel mensen doordrong. Denk jij dat ook? Nou, het zit natuurlijk ook in hoeverre het raakt in de acute levens van mensen, zeg maar. Met corona hebben wij allemaal dagelijks te maken. Met de toeslagen godzijdank niet, zou je bijna zeggen. Daar is een beperkte groep ongelooflijk hard door geraakt. Wat vreselijk is, die zijn in de molen van de staat terechtgekomen en daar niet meer uitgekomen. Die groep moet zo snel mogelijk geholpen en gecompenseerd worden. Maar het raakt niet alle 17 miljoen Nederlanders. En daar zit natuurlijk een verschil in, denk ik. Ja, zeker. Laten we even terug naar het begin van dit jaar. Wat voor politiek jaar dacht jij dat ons te wachten stond in 2021? Nou, we wisten natuurlijk wel dat die toeslagen echt een ding zouden gaan worden. Het rapport van Dam was eind vorig jaar van de commissie van Dam. Dus dat in het jaar impact zou gaan hebben, dat zagen we wel aankomen. En het was het jaar dat er verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen gepland stonden. Dus dan weet je, het jaar is altijd al minder saai dan de andere jaren daaromheen. Maar dat corona nog zo erg de politiek zou beïnvloeden. Ik denk dat we hadden gehoopt daar na de zomer al vaccinerend iets minder last van te hebben. Maar ja, niets minder waar gebleven. Nee, dat is allemaal helemaal anders gelopen. Ik ga daar het natuurlijk zo over hebben. Maar heel even om de structuur daarin te houden. 2 maanden na het aftreden van het kabinet stonden die verkiezingen dus voor de deur. VVD van Mark Rutte werd uiteindelijk de grootste, hoewel hij toch eigenlijk het gezicht was van dat enorme schandaal. Ook D66 van Sigrid Kaag kon rekenen op grote winst. Democraten, het is gelukt. We zijn erin geslaagd de kiezers te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Ik bedank onze kiezers. Ik bedank ook echt iedereen die ons het vertrouwen heeft gegeven. Het was natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend. Ik ben me daarvan bewust. De kiezers hebben ook het vertrouwen gegeven aan Mark Rutte, die ik feliciteer met zijn 4e verkiezingsoverwinning. Ja, Kaag beloofde destijds nieuw leiderschap. En dat is haar heel vaak ook voorgehouden. Nieuw leiderschap. Ja, en dan wordt er natuurlijk altijd meteen gezegd in hoeverre laat ze dat dan nu zien. Hè? Daar gaat het over. Ik denk dat ze met dat nieuwe leiderschap bedoelde, zij komt van buiten, ze heeft over de wereld geopereerd, ze heeft andere bestuursculturen gezien dan de onze. En ik denk dat ze had gehoopt en gedacht om dat sneller en makkelijker hier in Den Haag voor elkaar te krijgen. Ze zei toen ook van, ik hou niet van dat ritselen en regelen en koffie drinken achter de schermen. Uiteindelijk denk ik dat ook zij ziet dat dat een bepaalde... Het zit nou eenmaal in Nederland polderland. Dus misschien zitten daar aspecten in die moeilijker te veranderen zijn dan ze alvorens had gedacht. Wat wel nog interessant is en nu pak ik het maar even terug naar het nu. Jij mag straks weer voor de structuur zorgen, Margreet. Maar we gaan nu straks zien of ze zelf al dan niet minister gaat worden of fractievoorzitter van D66 blijft in de Tweede Kamer. En daarin ga je misschien wel iets zien van dat nieuwe leiderschap. Stel, ze kiest ervoor om als partijleider ook in de Tweede Kamer te blijven. Iets wat haar een rol waarvan wij als parlementaire pers in eerste instantie dachten dat zal moeilijker bij haar passen dan het ministerschap. Kijk, daarin zou ze natuurlijk wel kunnen laten zien, dit is het nieuwe leiderschap wat ik bedoel. Ik vind dat ik ons verhaal in de Kamer zou moeten uitdragen. Dus misschien gaan we er nu nog iets van zien. Maar er waren zelfs mensen die zeiden, oh, maar ze wil het liefst naar buitenlandse zaken. Nou, daarvan zeggen mensen in politiek Den Haag, dat kun je helemaal niet combineren. Is dat helemaal uitgesloten? Nou ja, ik denk dat daar eerder meespeelt dat ze natuurlijk dit jaar minister van Buitenlandse Zaken werd en door de Afghanistan-affaire ook weer moest aftreden. Dus dat men eerder zou zeggen, die post wordt lastig omdat je reeds bent afgetreden al daar, dan dat het te combineren valt met een partijleiderschap. Ik denk dat het daar meer in zit. Maar volgens mij hebben we dan nooit iemand gehad die toch echt fractieleider was en misschien zelfs vicepremier. Nou, D66 heeft het destijds gedaan en daar waren achteraf de resultaten met Van Mierlo wel zichtbaar van. Dus ik denk dat binnen de tijd partij, van Mierlo kon in de tijd van Van Mierlo. Dus ik denk dat de partij ook wat angstig is om dat te herhalen. Ja, dat snap ik ook. Ja, na die verkiezingen heel veel nieuwe partijen. Volt, de Boer-Burgerbeweging, beweging, Ja 21, Bij 1. 4 stuks. Een verrijking. Enerzijds wel, anderzijds niet. Het mooie van ons politieke landschap is denk ik dat we vrij makkelijk zoveel mogelijk verschillende stemmen kunnen laten horen. Het nadeel is dat er soms, dat als je nu kijkt, dat debatten ellenlang duren en dat er 19 fracties aan het woord moeten en dat daardoor soms dingen herhaald worden of dat er de slagkracht uit de Kamer misschien ietsje uitgaat. Dus als je er van buitenaf naar kijkt, denk ik dat het zowel zijn voordelen als zijn nadelen heeft. Maar goed, in die zin is de kiezer gehoord. En als voldoende kiezers zeggen, die partij verdient een zetel of meerdere in de Kamer, dan is dat ook wat waard. Maar ze hebben ook wel hele goede argumenten soms, hè? Die alleen maar bij hen hoort. Anderen zullen zeggen, ze hebben ook wel heel veel minder goede argumenten. Ja, nee, weet je, waarheden kunnen altijd zo mooi. Ja, zeker in de politiek. Ja. Nou, het leven naast elkaar bestaan. Hè? Het haalt wel weer... Kijk, ik pak een Caroline van der Plas eruit. Zij is wel iemand die op een bepaalde verfrissende manier... soms de debatten weer met een grapje en met echt... Nou ja, dat zou je echt wat de nieuwe bestuurscultuur kunnen noemen. Die zegt, misschien moeten we met z'n allen in een WhatsApp-groep. Dat is toch veel makkelijker communiceren. Ja, maar ja, dat gebeurde niet. En die letterlijk zei, jongens, als we allemaal elkaars vragen lopen te herhalen, ga ik nu even naar buiten, dan roep me over 2 uur maar weer terug. Dus het is ook alweer af en toe verfrissend. Ja, dat is ook waar. En de Ja 21, dat is natuurlijk ontstaan omdat dat er bij Forum voor Democratie een scheuring ontstond. Ja, dat was minder fraaie politiek destijds, denk ik. Hoe dat allemaal tot stand kwam met geruzie op de achtergrond. Maar goed, uiteindelijk heeft het tot een nieuwe partij geleid... die een duidelijk stempel weet te drukken op de politiek... of in ieder geval op het debat in de Kamer... en die een groep vertegenwoordigt waar kennelijk toch behoorlijk wat kiezers zitten. Dus wat dat betreft zou je ook die als een toevoeging kunnen zien aan de politiek. En bij één, Sylvana Simons, goed gebekt, maar ook daar alweer meteen herrie in de tent. Ja, dat is een doelje op de rel rondom Quincy Gario, nummer 2 destijds. Ja, dat is lastig om daar iets over te zeggen, als in wie heeft nou gelijk en wie niet. Wat is er precies achter de schermen in die kamertjes gebeurd? Maar meer naar het gezicht van de kiezer, hè? Want er is een nieuwe partij en dan wil je dat ga. Ja. Er zijn wel 19 partijen en dan is er weer iets waar wij dan wat van horen. Je ziet vaker bij nieuwe partijen dat het nog wat groeipijntjes in zitten. Oké, dat kan het ook zijn. Hè? Het kan alsnog zijn dat dan nu verstomd is. Goed, ja, na de verkiezingen, ja, formeren. Het was het idee om dat heel snel voor elkaar te krijgen, want corona... crisis. Dus we dachten ook, volgens mij jij ook, dat dan gaan ze heel snel even voor elkaar boksen. Ja, en zeker ook omdat de coalitie Rutte 3 wederom een meerderheid haalde na de verkiezingen. Dus er was vrij snel gedacht, hey, wacht even, dat zijn gewoon voldoende zetels. Weliswaar alleen in de Tweede Kamer en niet in de Eerste Kamer. Dus dat zorgde nog wel voor wat twijfel. Maar daardoor dachten we wel vrij snel, als je dat bij elkaar optelt, zouden ze het samen de doorstart kunnen maken. Maar goed, toen kreeg je wensenlijstjes van allerlei partijen. Het VVD, CDA die duidelijk zeiden, wij willen niet met een aanvulling van 2 linkse partijen erbij, D66, die dat juist wel wilde. PvdA GroenLinks, die elkaar niet loslieten. Dus we zijn het overgrote deel van de formatietijd kwijt geweest aan ik wil niet met hem en ik wil niet met haar. En dat heeft uiteindelijk, denk ik, is de reden geweest waarom het zo lang heeft geduurd. Want toen je eenmaal zag dat deze 4 partijen samen inhoudelijk gingen kijken of er een coalitieakkoord kon komen, toen is het nog relatief snel gegaan in 2 maanden tijd. Dat is ook waar. Voor die tijd heb ik ook even gedacht, dit gaat niet meer goed komen. Dat was bij het functie elders verhaal. Ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Ontzicht is gegaan. En wat een totale, maar dan ook totale rotzooi is dit geworden. En hier scheiden onze wegen. Ja, en dat gebeurde niet. Dat is echt... ongelooflijk dat het gelukt is ook met dezelfde mensen dan weer door te gaan nadat dit incident plaats had gevonden. Ja, dit is denk ik een van de belangrijkste, misschien wel het sleutelmoment van het afgelopen jaar, het 1 april debat over de functie elders memo, die bekende foto waar Kajsa Ollongren dat document onder de arm had. Hier hebben we wel een moment gedacht, inderdaad, wat jij ook zegt, van komt het nog wel goed en is er nog voldoende vertrouwen van de een in de ander? Maar uiteindelijk zag je vrij snel daarna wel weer dat er langs de lijnen van de inhoud, zoals Sigrid Kaag dat dan zo mooi verwoordde, dat er toch richting een compromis is gekomen. Dus ja, uiteindelijk lost het zichzelf dan toch weer op. We hebben er nog een fragment over. In dat debat reageerde premier Rutte op het feit dat hij Ontzicht zou hebben genoemd tijdens de formatieonderhandelingen. Hebben wij dat instartje nog? En als tweede heb ik in diezelfde interviews gezegd dat ik in mijn gesprek met de verkenners niet over Pieter Ontzicht heb gesproken. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Ontzicht is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Achteraf verkeerd herinnerd, ik betreur dat ten zeerste. Wat dacht jij toen? Maakte hij het nog pijnlijker? Of vond je dat hij dat eigenlijk wel adequaat deed? Ja, het klonk in ieder geval helder. Het was in ieder geval, het leek alsof het uit zijn tenen kwam, dit verhaal bij Rutte. Dus hij was heel stellig. Ik heb dat anders herinnerd. Ja, bedoel, jij en ik kunnen allebei niet in zijn hoofd kijken. Dus wat hij precies op dat moment dacht, is lastig te zeggen. Wat ik wel denk, is dat het... het was het jaar van... Nou, als er een woord veel op het Binnenhof is gevallen, dan is het wel vertrouwen. En dat is dat raakt hier ook weer aan. Dat is het vertrouwen van Kamerleden in kabinetsleden, vice versa, van de burger in de overheid. En ik had ook hier dat ik dacht... kijk, voor ons als parlementaire pers gaat het dan echt om iets heel fundamenteels, namelijk een kabinetslid dat iets zegt of heeft gezegd over een parlementariër van mogelijk een functie elders. Ja, dat graaft best wel diep in hoe wij hier politiek bedrijven. Maar aan de andere kant heb je ook mensen die de politiek van buitenaf bekijken. Die denken, waar hebben ze het met z'n allen over? Over een memo en daar staat dan iets op. En ook dat kan dus weer, raken aan het vertrouwen in de politiek. Dus in die zin is het ook continu balanceren op... Nou ja, op hoe houden we nou dat vertrouwen zo hoog mogelijk? Ik denk dat dat wel iets fundamenteels is waar we het afgelopen jaar veel van hebben gezien. Ook de andere partij, ChristenUnie, Gert-Jan Segers, die had het ook over vertrouwen en het gebrek daaraan. En die zei, ja, ik wil niet meer verder met Rutte. Het gaat specifiek om wie dat drager is van die nieuwe cultuur. En dan is het ook de vraag, zou Mark Rutte op een geloofwaardige manier die drager van die nieuwe politieke cultuur kunnen zijn? En voor ons, en dat hou ik echt helemaal bij mezelf en bij onszelf, is dat niet geloofwaardig. En daarmee zou ook voor ons het niet geloofwaardig zijn het kabinet toe te treden. Maar dat betekent niet dat je samenwerking met partijen uitsluit. Ja, en dat zei hij dan weliswaar, samenwerking met partijen uitsluit. Maar toch, hij zal... Ja, dit was het de zaterdag na dat debat over de functie elders memo. Dit heeft hij vrij snel daarna ook wel weer rechtgezet en gezegd, misschien was dit toch wel iets wat voorbarig, de vlucht naar voren. Ik had dit toch anders moeten zeggen of ik had dit minder stellig moeten zeggen. Dus het heeft Segers zelf wel weer vrij snel rechtgezet. Dat is van het hele jaar zo van mensen zeggen op het ene moment dit en het andere moment dat. En vroeger, of misschien dacht je dat als luisteraar, van nou, dit is het einde, maar zo gaat dat helemaal niet meer. He, je kunt gewoon iets zeggen en daar gewoon op terugkomen, zoals in het echte leven ook. Ook Sigrid Kaag, hè, afgelopen week, zei ze, ja, ik had dat toch anders moeten aanpakken. Over dat vertrouwen weer, daar ging het inderdaad over. Kaag werd daar ook naar gevraagd van, vertrouwt u Mark Rutte nog? En toen zei ze, op dat moment, ik vertrouw eigenlijk alleen mijn familie en een paar goede vrienden. En daarover zei ze afgelopen week in een interview met het AD, van dat had ik ook achteraf anders willen verwoorden. Ik leef juist op basis van vertrouwen. Ja, het was ook een beetje in the heat of the moment dat ik daar misschien woorden heb gekozen die ik achteraf, of nu ik daar met Kerst op terugkijk, niet had willen kiezen. Ja. Jij als journalist bezig met het Haagse, heb jij het idee dat het vertrouwen in journalisten is geschaad eigenlijk het afgelopen jaar? En dan doel ik ook op het feit dat er nu ook een partij als Forum deelneemt aan het polariserende debat, dat er een soort behoedzaamheid is ontstaan bij journalisten om te zeggen wat ze gewoonlijk zeggen uit angst misschien om in die hoek gedrukt te worden. Herken jij daar iets van? Ik denk dat je iedereen ziet worstelen in hoe daarmee om te gaan. Dat zie je ook bij een Kamervoorzitter als Vera Bergkamp. Er worden dingen in de Kamer gezegd, ook door met name ook door Kamerleden van Forum voor Democratie, waarvan wij met z'n allen zeggen, dit moeten we dit wel willen in het Huis der Democratie. En ook zij worstelt daarmee van, hoe ga ik daar nou mee om? Moet ik ze de mond snoeren? Moet ik de microfoon uitdrukken? Moet ik ze zelfs uit de zaal verwijderen waarvan ze zegt, nou, dat doe ik dan toch ook liever niet? En ik denk dat we daar als pers ook mee worstelen. Wanneer soms vaak is het doel aandacht creëren, reuring creëren. En moet je dan daar als pers, moet je dat dan ook mee aansteken? Of die afweging die je continu moet maken is denk ik best wel een lastige. En dat is toch raar? Want je wil eigenlijk dat je er helemaal niet mee bezig hoeft te zijn toch als journalist? Ja, het... Ja, en die, kijk, ik bedoel, ik ben een politiek slaggever. Ik kan er in die zin iets over zeggen dat je ernaar kijkt en dat je denkt, we zouden het zo graag echt over de inhoud hebben. En het gaat door dit soort teksten, vergelijkingen met tijden waar we niet mee moeten vergelijken, gaat het vaak over randzaken en minder over inhoud. En in die zin denk ik dat dat we dat misschien in 2022 anders zouden moeten doen. Nou, wat fijn. Dan hebben we gewoon een nieuwe start. Want dat is toch mooi als dingen niet goed gaan. Ja, dan is dat een wijze les om ze anders aan te gaan pakken. Ik ga straks met jou doorpraten. Ook met Uri Rosenthal. Dan ga ik toch ook dat wat eigenlijk niet meer aan de orde is geweest, maar wel interessant wat Forum deed met die papieren over het World Economic Forum. En even de inhoud scheiden van de polariserende partij die Forum absoluut is. Goed, we gaan het er straks ook over hebben. Dus heel graag tot zo, Frank. En zoals gezegd, oud-minister, hij weet ook heel veel van crisisbeleid. En hij is natuurlijk een VVD-prominent en weet ook veel over het coronabeleid van het afgelopen jaar. Maar nu eerst het nieuws van 16:30. NPO Radio 1. Met Sit van der Linden. De vulkaanuitbarsting op La Palma is officieel voorbij. Sinds 13 december zijn er geen nieuwe lavastromen gezien of aardschokken gemeten. En dus zijn vulkanologen er zeker van dat de uitbarsting is afgelopen. De schade op het Canarische eiland na de maandenlange uitbarsting is enorm. Duizenden mensen moesten hun huizen uit en de schade wordt geschat op 900 miljoen euro. De vulkaan stoot nog wel giftige gassen uit en zou volgens autoriteiten nog steeds weer actief kunnen worden. De bezetting van coronapatiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen dag opnieuw afgenomen. Er liggen nu 1997 besmette mensen in het ziekenhuis, 148 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 553 op de intensive care. En ruimtetelescoop James Webb is vanmiddag succesvol gelanceerd. De grootste ruimtetelescoop ooit kan nog dieper de ruimte inkijken dan zijn voorganger, de Hubble-telescoop. Er is bijna 30 jaar aan het apparaat gewerkt en als alles goed gaat, gaat de telescoop 5 tot ongeveer 10 jaar mee. Dankjewel. Peter Kuipers-Munneke, heel veel mensen willen weten of ze misschien een witte kerst krijgen. Nou, die krijgen ze zeker niet. Nou, maar dat is in ieder geval helder. Dat is ook fijn. Dat is duidelijk, toch? Maar misschien wel een gladde tweede kerstdag. En dat is eigenlijk waarvoor ik hier zit, om daar iets meer duidelijkheid over te geven. Om ons te waarschuwen? Nou, ja, eigenlijk wel. Het is namelijk zo dat vandaag waren er vrij grote verschillen in het land. In de zuidelijke provincies, daar hebben ze de zon bijna niet gezien. Ja, in Brabant wel op veel plekken, maar in Zeeland en in Limburg maar nauwelijks. Daar is het op dit moment ook boven nul. En daar blijft de temperatuur ook komende nacht rond het vriespunt. Nou, in het midden en het noorden van het land, daar was het vandaag heel erg zonnig. En dan gaat het vannacht heel breed opklaren. Het blijft dus helder. En enorm afkoelen. Ik denk dat in het midden van het land wordt het min 4, min 5. Maar in Groningen wordt het min 8 of min 9. Echt een koude nacht. En morgen dan krijgen we vanuit het zuiden regen die over het land heen trekt naar het noorden toe. En op het moment dat die regen in het midden en het noorden aankomt, dan is de ondergrond dus nog bevroren en koud. Terwijl die regen daar wel opvalt. Die bevriest dan onmiddellijk. En dat noemen we ijzel. Waardoor het gevaarlijk glad kan worden. Nou is het zo dat morgenochtend in de ochtend dat er een kleine kans is op lokale gladheid in het zuiden van het land. In het midden van het land is er juist 's middags kans op lokaal een beetje ijzel. En 's avonds is er een vrij grote kans op ijzel op uitgebreide schaal in het noorden van het land. Dus dat is een beetje de driedeling die je aan moet houden. Zuidenochtend, midden van het land en het noorden van het land, uitgebreide schaal ijzel in de avond en ook in de nacht naar overmorgen. Nou, daarna krijgen we hele zachte dagen tussen kerst en oud en nieuw. Met met gekke temperaturen bijna voor eind december. Dinsdag en woensdag en ook donderdag. En zelfs op oudjaarsdag wordt het misschien wel 10 tot 14 graden. Nee. Echt waar. We dachten even van, nou, misschien gaan we wel schaatsen. Dat was van die witte kerst, die moet je en echt de witte kerst. Ja, en nu zeg je dat het zo warm wordt. Ja. Nee, als je witte kerst wil, dan moet je van die spuitbussen leeg spuiten op je voorruit. Want anders dan wordt het er niet. Ah ja. Oké, okay. Nou, hoe dan ook. Hartelijk dank, Peter Kuipers-Munneke. WNL Kerstdiner met Margreet Spijker. Ja, een speciale kerstuitzending, het kerstdiner. Dat hebben we zo genoemd, omdat we aan het begin van ieder uur even een chef-kok laten vertellen hoe je je kerstdiner toch een beetje kan opleuken. Maar het is ook om even weer terug te blikken en het te gaan hebben over waar we het misschien aan het kerstdiner ook over zouden hebben. En dat gaat over politiek en natuurlijk ook over corona. Ja, natuurlijk. Wij gaan straks ook praten met VVD-prominente Uri Rosenthal. En hier is in de studio Frank van Leeuwen. Wij gingen gisteren, of we hadden het net de vorige half uur al over wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de politiek. En we eindigden bij dat we toch af en toe een beetje voorzichtig zijn, omdat de zaak zo gepolariseerd is. Hè? En corona. Dat is natuurlijk ook wel heel erg het verhaal geweest van dit jaar. Ja, het zijn natuurlijk ook voor ons allemaal onzekere tijden. We weten niet zo goed waar het naartoe gaat. We vragen ons af, bij wijze van hoe ziet morgen eruit, laat staan hoe ziet volgende maand eruit. Dus ik denk dat je dat ook een beetje terug hebt gezien in Politiek Den Haag. Ook Kamerleden, corona-woordvoerders vinden het moeilijk om te zeggen, we moeten nu dit of we moeten nu dat, want we weten niet zo goed wat we precies moeten op dit moment. We hebben nu weer te maken met een nieuwe virusmutant, waarvan we ook nog te weinig wetenschappelijke kennis hebben. Dus maar waar we wel op zich hele leuke, vrolijkmakende berichten over horen, dat het mee zou vallen. En dat hoor je bijna niet. Ik vond het zo mooi. Er was vanmorgen een column in NRC van Rosanne Hertzberger, die is microbioloog, en die zei, ik verlang terug naar de Rutte, die zei dat hij geen visie had. En dat als je wel een visie wil hebben, moet je maar naar de oogarts. Zij, en nu lijkt het wel alsof we een visie moeten hebben voor de lange termijn, terwijl we weten helemaal niks. Waar moet je dat dan nu al bij wijze van spreken in beton gaan gieten? Terwijl we weten ook. Nee, maar aan de andere kant snakken er heel veel mensen wel naar een visie over die lange termijn natuurlijk. Hè? Dus we willen met z'n allen wel ook weten hoe ze die stip op de horizon, waar we met z'n allen zo erg naar op zoek zijn, die moet wel door de politiek uiteindelijk geboden worden. Dus het is op zich ook wel weer begrijpelijk dat Politiek Den Haag zichzelf de opgave geeft om daar wat vorm aan te geven. Ja, dat blijft natuurlijk heel erg lastig. Ik heb inmiddels ook contact met Uri Rosenthal, crisismanagement-expert. En we kennen hem natuurlijk ook als oud-minister, VVD-prominent. Dag meneer Rosenthal. Goedemiddag. Fijn dat u hier bent op de eerste kerstdag. Ik heb in de studio met Frank van Leeuwen het net even gehad over Forum voor Democratie, een partij die eigenlijk maakt dat het debat in de Kamer zeer gepolariseerd wordt. En het lastige is ook dat als deze partij iets naar buiten brengt wat interessant is, dat er een soort angst is om daar dan al te diep inhoudelijk op in te gaan. Herkent u dat? Dat herken ik. Het is wel zo dat je steeds problemen hebt wanneer er opmerkingen worden gemaakt die zo ver buiten de realiteit staan. Als je daar dan op reageert, geef je ze dus een serieuze reactie. Maar als die reactie dan niks oplevert en alleen de andere kant weer bevestigt in zijn eigen gelijk, schiet je er helemaal niks mee op. Ja. Dat herkennen we. Even toch deze week. Er komt iets naar buiten waarvan je denkt, nou, dat kan een politicus zo uitleggen. Er zijn tonnen overgemaakt naar World Economic Forum. Er zijn juridisch bindende afspraken meegemaakt. Maar dat gaat over dingen die op zich niet echt schadelijk zijn. Namelijk over voedsel. En iets waarvan je denkt, nou, daar zou Rutte de microfoon voor pakken en ga. Maar daar wordt niks over gezegd. En dan krijg je het verhaal van, hé, er gebeurt daar iets in de politiek. En er is één partij die zegt er wel wat over. Denkt u van, dat is een gezonde situatie. Zo moeten we dat doen, gewoon niks over zeggen? Of denkt u, nee, je moet er juist wel over praten? Je moet er wel over praten, maar niet vanuit de gedachte dat je daarmee dan die andere kant overtuigt. Het is een bekend fenomeen dat op het moment dat de andere kant heel erg felle opvattingen heeft en jij dan zegt dat het anders ligt, dat dan die ander alleen maar in zijn eigen gelijk wordt bevestigd. Ja. En daar schiet je dus niet zoveel mee op. Het is aan de andere kant zo dat zolang als er opvattingen worden gedebiteerd in het publieke debat, dan hoort bij een publiek debat dat er over en weer opvattingen worden uitgewisseld. Ja. Maar het is wel ingewikkeld. Het is altijd een kwestie van afwegen. Geef je ze dan het forum dat ze zoeken? Hè? Forum voor Democratie, geef je dan zijn forum? Dat is dan, voor je het weet, contra-effectief. Aan de andere kant er niks over zeggen. Ja, dan gaat het door zonder dat er tegen... beweging is. Ja, want is het gebruikelijk dat er juridische verbindende afspraken zijn, bindende afspraken met een denktank? Is dat raar? Dat is niet. Ik vind dat niet raar. Dat kan. Dat ligt eraan hoe een denktank opereert en hoe de betrokkenen die dan met die denktank aan de gang gaat opereert. Ja. En dat mevrouw Kaag een veel prominentere rol heeft in de denktank dan wij weten. We dachten dat ze gewoon een gast was zoals heel veel mensen. Want ze is heel belangrijk voor hem. Er zitten allemaal hele grote bedrijven in. Dus hele zinnige gesprekken worden daar gevoerd. Is dat iets waarvan u denkt, nou, dat moeten we verzwijgen? Of kunnen we dat gewoon bespreken en is daar niet zoveel spannends aan? Ik vind dat op het moment dat een politica... daar een directe verbinding mee heeft, in de vorm, bijna formele zin ook, dat dan dat wel degelijk transparant moet zijn. Ja, dat wel. Ja, en dat mag best onderstreept worden. En dan maakt het eigenlijk niet uit wie dat dan uiteindelijk op de agenda heeft gezet. Toch? Want dat is ad hominem. Je kijkt niet naar wie het zegt, wat het is. Klopt, dan is het er zo dat in zo'n situatie je vooral moet kijken naar de feiten die in het geding zijn. Ja. En je moet dus wel oppassen om, zoals dat heet, de boodschapper te vermoorden. Ja, zo is het. En ook dat een partij zo succesvol zou zijn in het bang maken van de pers om iets aan de kaak te stellen, dat de pers zijn mond gaat houden. Ken jij dat? Heb jij daar een gedachte bij, Frank? Dat je denkt, oh, dat daar moeten we voor waken. Kijk, dat de pers de mond wordt gesnoerd. Angst in een bepaalde kamp geduwd te worden. Ja, maar waar we het afgelopen jaar ook naar hebben gekeken, en ik bedoel, ik ben verslaggever en geen opiniemaker, dus ik ga daar ook niet te veel mijn mening over geven. Maar wat je wel hebt gezien is dat we hebben gekeken naar een partij waarvan Kamerleden, andere Kamerleden naar tribunalen hebben verwezen, waarbij vergelijkingen zijn gemaakt met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen week, twee weken geleden was de rechtszaak daarover, waarbij je Holocaust overlevenden met diepe tranen daarover horen vertellen. Je ziet dat door politici, door wat politici zeggen en doen, dat er anderen letterlijk verdriet wordt aangedaan. En ik denk dat we daarover met z'n allen wel over zouden moeten zeggen, en dat er ook over gezegd moet worden, willen we dit nog wel en hoe willen we dit nog wel? Dus ik denk dat je daar toch over na moet denken. Heeft u, meneer Rosenthal, want ook door uw kom af, het idee dat de pers ook daar lichtzinnig over is geweest dan? Dat het in de afkeur daarover? Over de vergelijking, om het even te concretiseren, over de vergelijking van lockdowns en avondklokken met de Tweede Wereldoorlog, daar ga ik van over mijn nek. Ik ook. Buiten alle proporties. Dat is buiten alle proporties. Als Frank nu het heeft over het verdriet aandoen aan mensen, dan zit je alweer op dat punt van, ja, de een is verdrietiger dan de ander. Hè? Dus dan wordt het ook weer een kwestie van wegen. Wat wel speelt in dit verband ook is, Frank haalt dat ook aan, zaken die in de Kamer zijn gepasseerd. Er wordt een messcherp onderscheid is er nu eenmaal tussen datgene wat parlementariërs in het publieke debat, in het openbare debat in de Kamer zeggen en wat ze buiten de Kamer zeggen. En wanneer een Kamerlid zeer onappetijtelijke mededelingen doet in de Kamer, dan kan de voorzitter kan daar wat van zeggen, natuurlijk ook collega-Kamerleden, maar dan is de betrokken Kamerlid is wel immuun voor allerlei strafvervolging of whatever. Doet hij dat buiten de Kamer, zoals het met Geert Wilders aan de hand was, met een minder uitspraak, toen was het ook een dan is zo'n parlementariër hetzelfde als elke willekeurige burger. Ja, oké, dus dat is even goed dat onderscheid te maken. Over corona. Als je het hebt over een land wat 2 jaar geleden echt, nou, het was ondenkbaar dat een deel van de samenleving dreigde niet meer ergens naar binnen te komen. Ik bedoel, dit is even helemaal los van het verhaal van Forum. Het was voor een liberaal ondenkbaar. En nu wordt daar gewoon over gesproken in het kader van de gezondheidscrisis. Heeft u, meneer Roos, daar op een gegeven moment ook wel eens gedacht van hé, wat valt dit allemaal te rijmen met mijn liberale uitgangspositie? Het valt zeker te rijmen met mijn liberale uitgangspositie. En wel om de volgende reden. Wanneer het gaat om het opleggen van beperkingen aan burgers, dan is het altijd zo dat je weliswaar moet verdisconteren dat de vrijheid van elke burger je echt moet koesteren, maar dat die vrijheid van de een nooit ten koste mag gaan van de vrijheid van de ander. En het is van meet af aan voor mij een erg pijnlijk punt geweest dat allerlei mensen dus zeiden, iedereen moet gewoon voor zichzelf weten ook welk risico die neemt. Bijvoorbeeld ook, laten we zeggen, ongevaccineerden. Maar het moment waarop jij bereid bent om grote risico's te nemen, maar met risico's dan ook voor anderen, dan kom je aan de grens van de vrijheid die je hebt om die risico's zelf te nemen. Mag ik u even onderbreken, want er is een spookrijder. Edwin Gerritsen, waar rijdt hij? Ja, rijdt hij op de A7 Zaanstad-Horen, dan komt u tussen knooppunt Zaandam en Purmerend een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rijdt u op de A7 Zaanstad-Horen, dan komt u tussen knooppunt Zaandam en Purmerend een spookrijder tegen. Hartelijk dank. Goed te weten. Frank, zie jij het gebeuren dat als Omicron heel erg meevalt, want we krijgen steeds meer berichten dat dat zo zou kunnen zijn, dat er dan een moment komt dat we ineens Rutte en misschien al wel de nieuwe minister van Volksgezondheid, want we begrijpen dat u gedwongen niet blijft, ineens zeggen van nou, het is voorbij en het is klaar. Of is dat al niet meer mogelijk, denk je? Ik denk dat we in ieder geval wat langzamer gaan afschalen dan we de afgelopen september hebben gedaan. Want we hebben daar wel van gezien dat het deze risico's met zich meebrengt. Wat ik denk dat we juist weer gaan doen, is de discussie in Den Haag voeren over hoe we op een veilige manier kunnen gaan openen. Dus we hebben het een aantal weken geleden gehad over 2G. En hoe gaan we om met niet gevaccineerden en het coronatoegangsbewijs, et cetera. Ik denk dat we juist die discussie de komende weken zeker wel weer flink gaan voeren, Politiek Den Haag. Ja, er zijn heel veel mensen ook echt als de dood, hè, voor 2G en voor vaccinatieplicht. En dat zijn zelfs mensen die gewoon gevaccineerd zijn. Want laten we wel wezen, je kunt met iemand die ongevaccineerd is, als jij 2G-systeem hebt, ook niet meer in een restaurant zitten. En dat kan ook je eigen familie zijn en je eigen vrienden. Dat is ook iets heel verdrietigs, dat vooruitzicht. Ja, uiteindelijk is dat de lastige afweging die je dan als politicus hebt te maken. Het is altijd een weging van belangen. Uiteindelijk zijn er ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik moet nu al mijn vrijheid inleveren. En uiteindelijk heb ik de stap genomen om een prik in mijn arm te laten zetten. Kan ik daar dan een bepaald voordeel voor krijgen? Dus er zijn verschillende belangen die je altijd moet afwegen natuurlijk. En ja, uiteindelijk zijn dat politieke keuzes die Den Haag moet maken. Ja, erkent u, meneer Roosentaal, want ik begrijp dat u de andere kant heeft u net heel goed uitgelegd. Maar snapt u ook dat mensen, en die hoeven echt niet bij Forum zitten, die zitten gewoon in de hele samenleving zich ook heel erg oprecht zorgen maken over een vaccinatieplicht en 2G, waarbij je de polarisatie nog sterker ziet worden? Twee opmerkingen daarover. De eerste is dat we inderdaad zien dat deze crisis, die coronacrisis, in zo'n 2 jaar tijd is geëvolueerd van in eerste instantie iedereen dezelfde koers, solidariteit, naar conflict en vervolgens naar intens conflict. En dat noemen we dan polarisatie. Dat is één opmerking. De tweede is dat wanneer het om ongevaccineerden bijvoorbeeld gaat, ik zonder meer respect opbreng voor al diegenen die vanwege bijvoorbeeld gewetensbezwaren zich niet willen laten inenten. Dat is dan nu eenmaal een morele opvatting, een religieuze opvatting, waar je dan zonder meer van moet zeggen. Nou, dat is dan niet de mijne, maar je respecteert dat. Zeker, maar dat, er zijn natuurlijk wat andere redenen. En dat vond ik interessant. Afgelopen week zei Hugo de Jonge, nou, voor de mensen die wat problemen hebben met mRNA, is er misschien in maart, april een nieuw soort vaccin. En daarmee was ik, voor het eerst hoorde ik dat er begrip was voor mensen die er bang voor waren. Want dat is ook een feit. En dat mag geen excuus zijn dat mensen bang zijn. En dat heb ik eigenlijk het afgelopen jaar bijna niet gehoord van de politiek. Uiteindelijk heeft Mark Rutte wel altijd, was Mark Rutte wel altijd degene die ook zei, ik ben hier niet degene die als een soort priester u gaat verplichten dat vaccin te halen. Dus het is niet helemaal waar dat er nooit door de politiek begrip voor is getrokken. Nee, hij heeft steeds, maar als je iets hoort in fragmenten, is dat er steeds is gezegd, dit gaan we nooit doen, dit gaan we nooit doen, dit gaan we nooit doen. En vervolgens staat dat ineens binnen een jaar gewoon op de kaart. En we staan erbij, we kijken erna en dan zeggen we, ja, Forum is een partij die we zo verschrikkelijk vinden. Als wij met ze mee gaan praten, dan zitten we in die hoek, dat willen we niet. En anderzijds zit je, dat wil je helemaal niet in dat kamp, maar denk je echt van, wat zijn we aan het doen? Wat is er waar geworden van die beloftes? Maar misschien is die les ook wel de belangrijkste dan, dat we, we zitten in crisistijd en daar gaan heel veel dingen goed en gaan ook heel veel dingen fout. En uiteindelijk denk ik dat we, dat misschien de belangrijkste les die we met z'n allen kunnen trekken, is de communicatie daarover, dat we misschien nooit hadden moeten zeggen, dit sluiten we uit en dit sluiten we uit. Want we weten simpelweg niet waar het naartoe gaat. En daar kan de heer Rosenthal denk ik meer over vertellen dan ik, dat het in crisistijd dingen uitsluiten wel een risico is. Dacht gebleken. U toen, meneer Rosenthal, toen Hugo de Jonge zei van, oh nee, er is geen sprake van dat het ooit, nou stel je voor zeg, dat we de vaccinatie zouden omruilen met de entree tot de samenleving. Gaan we nooit doen. Dacht u toen al van, nou, weet wat je zegt, want waarschijnlijk gaan we dat wel doen. Zo is het maar net. Ja, dat en, dacht u. Op dat, ja, dat dacht ik. En ik wil, mag ik even terugkomen op wat u eerder aan de orde stelde over die crisis die dan misschien nu voorbij zou zijn. Nee, dat zeg ik niet, hè? Alleen maar dat er ook wat hoopvolle berichten zijn. Zeker, zeker. Maar voor mij staat vast dat dat bij een crisis als deze je typisch te maken hebt met een uitputtingscrisis, zo noem ik hem al van meet af aan. En dat weet Mark Rutte ook, dat ik dat vind. En hij vindt dat ook. Het is een uitputtingscrisis met voortdurend plotselinge pieken, plotselinge tegenslagen. En ik ben er zeker niet aan toe op dit ogenblik om, ja, het klinkt erg vervelend op een dag dat we nou net een paar hoopvolle tekenen over die Omicron krijgen. Zeker. Maar laten we nou toch rekening houden met de mogelijkheid dat er toch weer een nieuwe mutatie gaat komen. Dat er toch weer op welke fronten dan ook tegenslagen zullen zijn. En daar zul je steeds op voorbereid moeten zijn. En mijn probleem in de afgelopen 2 jaar is geweest dat we toch vaak niet voldoende hebben vooruitgepland op zaken die we mogelijk konden zien aankomen. En dat is dus een punt dat eigenlijk dan samen te vatten is onder dat we te vaak too little, too late hebben gehandeld. Ja, dus u denkt juist, ze hadden steeds behoedzamer moeten zijn. En nou goed, we kunnen nog een hele boom over opsteken, maar dat doen we niet, ook niet omdat het kerst is. We hebben het bijvoorbeeld niet gehad over ziekenhuisbedden en wat de andere oorzaken zijn dan alleen maar ongevaccineerden. En daar is het ook de dag niet voor. Ik wil u hartelijk danken, meneer Rosenthal, dat u hier heeft willen meepraten. En ook politiek verslaggever van WNL, Frank van Leeuwen, hier in de studio op deze eerste kerstdag. Hartelijk dank.

Beleggen in het fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am. Inclusief het lang verwachte nieuwe seizoen. Download nu de NPO-app en stream eindeloos veel series op NPO Plus. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Of stream de romantische nieuwe serie Sissi, nu op NPO Plus. NPO Radio 1. WNL. Ja, u luistert naar een speciale kerstuitzending. Goedemiddag en een fijne eerste kerstdag. We hebben het genoemd het kerstdiner van WNL. We gaan het straks hebben met trendwatcher Lieke Lamp over de trends waar wij afgelopen jaar van opkeken. Zo was er ineens een Koreaanse serie die een hit bleek te zijn. En dan ging een gewone burger de ruimte in. Maar dus straks meer trends voor de komende tijd. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u stellen via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. WNL Kerstdiner. Met Margreet Spijker. Ja, uit eten gaan, dat lukt natuurlijk even niet. Door de lockdown zijn wij overgeleverd aan de eigen kookkunsten. Of je moest zo slim zijn om iets heel lekkers te bestellen. Maar dan ben je mooi nu te laat voor vandaag. En ik vrees ook voor morgen. Ieder uur hebben wij een chef-kok, want we zijn er nog tot 7 uur. Met weer een andere gang van het kerstdiner. Vorige uur hadden wij het voorafje. Nu hebben wij de chef-kok van restaurant De Lindhof, Sunil Bahadur. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hi. Hoor je mij goed? Nou, ik wel, ja. Luid en duidelijk zelfs. Ja, het hoofdgerecht. Ik hoopte op een hoofdgerecht dat iedereen kan maken. En ik denk dat als je nu nog niks hebt voorbereid, dan moet je echt stress hebben. Dat kan niet anders. Maar misschien wat inspiratie voor morgen. Of net nog iets dat je denkt, oh, dat kan ik nog even mooi meenemen om de boel een beetje op te leuken. Voor die paar mensen die langskomen. Want zo is het wel. Nou, hebben we een tip van u? Ja, zeker, ja. En zal ik het alvast zeggen? Wat het is? Ja, we hebben een hele mooie gerecht met een kokos masala. Dus een mako soort soepje met schoolfilet. En schoolfilet is overal, denk ik, te koop nu. Of een andere stuk vlees, vis. Daarom heb ik dat gedaan, om snel te kunnen maken, makkelijk. En dat de product ook verkrijgbaar is. Ja, dat is altijd handig. Want daar word je altijd gek van als je een recept leest. En denk je, ja, wat is dit in vredesnaam? Waar haal ik dat? Dus heel fijn. Schoolfilet snap ik helemaal. En dan, de kokosmelk snap ik ook. Ja, dus we hebben kokosmelk, we hebben teentje knoflook, rode chilipeper, curcuma hebben we, masala poeder, dus een soort currypoeder is. Ligt dat gewoon bij de supermarkten die we kennen? Ja. Ja, oké, goed te weten. Kun je dus gewoon en dan een kippenbouillon of groentebouillon mag ook als je dan geen vlees eet. En een klein beetje gembersiroop en wat een koude boter. En wat je doet is de visfilet kopen natuurlijk en die bewaar je dan, wij fileren die natuurlijk zelf. Maar als het te moeilijk is, dan kun je dat zelf laten fileren door de visboer. En dan, ik zou hem zelf helemaal kant en klaar kopen. Is dat dom? Nee, is niet dom. Kijk, heel veel mensen kennen dat niet. En ja, het is niet makkelijk om eventjes een visje te fileren. Kijk, als je dat daarom elke dag doet, is dat wel anders. Precies, dus ik zou hem gewoon kopen in de supermarkt. En die kokos erbij en die curcuma. Ja, dat heb ik ook wel eens gezien in een potje. Dus dat komt ook helemaal goed. En dan? En dan moet je zorgen dat je de uien, knoflook, gember, de chilipeper, de curcuma en de masala poeder en een scheutje olie, dat je die een soort boemboe blender. Kijk, wij vijzelen dat. Maar ik weet dat het soms moeilijk is om thuis te vijzelen. En als je geen vijzel hebt, ja, dan kun je beter een keukenmagiemix doen. En dan moet je dat zodanig draaien. Zo'n keukenmachine heb je wel nodig. Ja, dus je kunt niet gewoon in een bakje doen en met zo'n steen gaan stampen. Dat is niet goed. Ja, dat kan wel. Als je het hebt, dan is dat makkelijk. Maar daar moet je een goede vijzel voor hebben. Maar ik weet niet of je dat woord zocht ik even. Ja, een vijzel. En dan maak je een soort boemboe van. Dat is een pasta van het kruiden. En dat heeft zoveel mooie smaken en geuren. En vooral als je het vrij vijzelt, dan komen de oliën vrij. En dan krijg je dat heel mooi, een smaak en de geuren. En dan daarna ga je dat allemaal bakken in een pan. Samen met een beetje olie. Heel kort bakken, niet te lang. Want anders dan wordt het bitter van smaak. En dan een beetje citroengras erbij, op laag vuur. Gewoon zo'n stronkje. Citroengras kun je... Ja, dat is citroengras, is een stronkje. Die moet je dan pletten. En dan kun je de smaak ook beter vrijgeven. En dan kun je daar een... Dan doe je bijvoorbeeld een... Dus de kokosmelk erbij doen, de bouillon erbij doen, als je dat aangebakken hebt. En zachtjes laten trekken, zeg maar. En hoe lang duurt dat dan alles bij elkaar? Ja, dat is zo gebeurd. Dat wel. Okay. Kijk, als je die boemboe dadelijk maakt, bij wijze van spreken, en je gebruikt het morgen in een potje in de koelkast bewaard, dan is dat is de meeste werk. Okay, maar dan is het dus toch niet voor straks nog, maar wel voor morgen. Nou, ik hoop dat we kunnen het gerecht even nalezen. Dat leek me wel handig. Op onze website wnl.tv voor de liefhebbers. Ik wil u hartelijk danken, Sunil Bahadur van restaurant De Lindenhof voor het tip. Voor uw tip om toch even nog iets heel lekkers op tafel te zetten. Het gaat goed komen, ja? Ja, zeker. Fijne kerst verder. Dag. Het jaar, ja, het zit er bijna op. Vanavond zitten de meeste van ons hopelijk aan het kerstdiner. En we blikken terug op het jaar dat geweest. Dat hebben we vorige u ook gedaan, maar we kijken ook vooruit. En ja, als ik denk aan vooruitkijken, dan denk ik al heel snel aan de trendwatcher Lieke Lamp. En ze is gewoon in de studio op eerste kerstdag. Zo leuk! Ja, gezellig. Fijn dat je bent. Ja, daar ben ik heel blij mee. 2021, als je dat jaar een woord zou mogen geven... Ja, wij noemden het van tevoren het jaar van de transprivacy. De transparantie en de privacy. Ik denk dat het nu ook wel een beetje het jaar is van de achtbaan. De teleurstelling, de hoop, de teleurstelling, de hoop. Dus misschien het jaar van de achtbaan, ik weet het. Maar dat eerste woord vond ik ook toch nog steeds wel toepasselijk. Dat had je wel heel goed gezien. Ja, wij zagen die transprivacy discussie al langer aankomen, moet ik zeggen. Dit kwam natuurlijk door de corona naar een hoogtepunt. Het evenwicht tussen privacy aan de ene kant. Hè, we zijn allemaal erg op gesteld. Aan de andere kant die transparantie om dingen mogelijk te maken. En ik zie daar als trendwatcher altijd met hele verbazende ogen naar hoe mensen daarmee omgaan. Ik weet dat er een discussie gaande is met een bank waar je nu met gezichtsherkenning geld kan pinnen. Dat vinden mensen heel vervelend. Ik zeg, ik ga niet mijn gezicht laten scannen bij een geldautomaat. Ik doe het wel via bankieren op mijn telefoon. Nou, hoe openen ze die telefoon? Ja. Met gezichtsherkenning. En dat zagen we het afgelopen... Zit dat gewoon op je telefoon zonder dat je het weet? Er zijn mensen die gewoon met gezichtsherkenning hun telefoon openen. Het kan met je vingerafdruk, maar het kan ook met gezichtsherkenning. Dat vinden we ook al heel normaal. Ik heb het zelf gezien bij een beurs die wij aan het organiseren waren... om te kijken wat er in de evenementbranche nog mogelijk was. En daar vroegen we aan mensen van tevoren... mogen we jouw gezicht scannen, zodat we je kunnen volgen met camera's... om te kijken waar het druk is. Nou, dat vonden een heleboel mensen heel problematisch. Dan de eerste ding op die beurs die we hadden neergezet... was een fotobooth waar je een mondkapje kon laten printen van de onderkant van je gezicht. Dus je kon een foto van je gezicht laten maken... en dan kwam de onderkant van je gezicht als mondkapje eruit. Iedereen deed dat. Er was niemand die vroeg... wat ga je met die gegevens en die vectoren van mijn gezicht doen? Dus aan de ene kant, als je dan vraagt voor redenen... om die mensenstromen in kaart te brengen... dan is dat heel vervelend. En dan hakken mensen op die privacy. En als je het voor iets leuks doet, dan kan het wel. En dat zie je al veel langer natuurlijk. Mensen zijn heel snel bereid privacy weg te geven... als ze het idee hebben dat ze er zelf lol aan hebben. Aan China, die de hele bevolking controleert. En denk je, nou, dat gaat dan niet deze kant op gaan met ons? Ja, dat gaat toch sneller dan je denkt. We hebben ook proeven gezien bij bijvoorbeeld... toegang tot voetbalstadions, waar het heel erg druk is. En als je dan je gezicht van tevoren inscant... dan kan je gewoon doorlopen bij een poortje waar je gezicht herkend wordt. En je wordt beloond als je iets van je privacy afstaat. Ja, absoluut. En zodra die beloning groot genoeg is, dan doen mensen dat. Even los van de ethische discussie, maar dit is wel wat je ziet in menselijk gedrag. Ja, dus dit is gewoon een trend. En dat was dus al gaande en dat gaat door. En dat gaat nu door met die apps op je telefoon. Mensen die gecontroleerd worden voor zijn restaurant ingaan... zijn we dit jaar natuurlijk wel heel erg op die privacy feiten gedrukt, ja. Ja, nou werd er wel gezegd, hè, voor de huidige QR-code kon niet eens veranderd worden. Want als je ineens corona kreeg, dan kon dat niet. Omdat, zei Hugo de Jonge, de privacy dan niet gewaarborgd wordt. Dus wordt toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, er wordt dus heel goed op gelet nog. Er wordt ontzettend goed op gelet. Vaak is het ook niet de basis van de app waar het probleem zit. Überhaupt bij je telefoon en alle gegevens die je achterlaat, zit vaak niet bij de maker aan zich. Als wel bij het slecht beveiligen door die maker. Waardoor je lekkage krijgt van informatie. En vaak ook menselijke fouten, gewoon door mensen die op dat systeem zitten en dat verkopen. Daar hebben we natuurlijk ook een paar voorbeelden van gezien. Ja, met de GGD maar, ook. Maar ook ja, hackers. Nee. En het komende jaar zie je dus dat dat nog een grotere vlucht neemt. Dat hele cybercrime, zoals dat dan heet. He, dat ransomware, waarbij geld gevraagd wordt, waar gewoon universiteiten, ziekenhuizen, keukenboeren worden allemaal digitaal platgelegd. En ja, die moeten dan gijzelgeld betalen. Hele andere wereld zijn we in het belanden. En dat klopt, hè? We hebben echt een kleine revolutie op dat gebied. Ja, en dat wil ook zeggen dat we veel verder komen dan voorheen. Letterlijk ook de ruimte in, hè? Ja, absoluut. We zijn in februari natuurlijk naar Mars gegaan. De hoop van de Verenigde Arabische Emiraten. China is er naartoe gegaan. De Perseverance van NASA is er naartoe gegaan. Dat was in februari. En toen kregen we in juli ook nog even een wedloop tussen Richard Branson en Jeff Bezos. Zoals de twee grote multimiljonairs die natuurlijk de eigen dingetje eventjes wilden promoten en de eerste wilden zijn. Nou, Richard Branson was de eerste die uiteindelijk in orbit om de aarde ging. In een cirkel om de aarde. Dat is maar heel kort eigenlijk, hoor. Jeff Bezos ging daar vlak achteraan en die had kaartjes verloot. En dat was dus een Nederlandse jongen, Oliver Dame, geloof ik. Ja, daar hebben we volgens mij wel nog een geluidsfragment van. Wow, ik zit in een raket en ik ga nu echt met een raket omhoog. Dus dat was echt niet normaal. Het voelde veel natuurlijker als je zou denken. En dan wordt het heel donker en dan zie je zo'n blauwe laag over de aarde in zitten. En dan zie je best wel veel wolken, dus je kon niet helemaal heel goed herkennen waar wat was. Dit is een once in a lifetime opportunity voor mij. Dus ja, het was een kans en die hebben we gegrepen. Hartstikke leuk voor die jongen. 18 jaar, niemand kende nog, maar papa kon het betalen. Ja. Ja, waarom is dit iets wat denk je toch de geschiedenisboeken ingaat? Nou ja, omdat natuurlijk de eerste stappen echt naar buiten toe zijn. Dit is sowieso, wat je nu als laatste hoorde, is gewoon dicht in de buurt nog. Hij is gewoon rond de aarde. Er zijn natuurlijk wel vaker geweest. Maar het is nu met gewone passagiers. Dus niet met hoogopgeleide speciale astronauten. Maar gewoon ruimtetoerisme. Wat gelijk ook weer een heleboel vragen oproept. Hè. Ook weer ethische discussies. Moeten we dat willen? Is het goed voor het milieu? Gaan alleen de rijken? Nou ja, zeker. Allemaal. Nee, het is niet goed voor het milieu. Ja, de rijken toch? Er is in Amerika natuurlijk. Biden die heeft gezegd van hoe kan het dat wij de ruimtevaart in handen leggen van mensen als Richard Branson en Elon Musk en Jeff Bezos. Omdat dat, money! Ja, maar dat zijn natuurlijk niet mensen van de overheid. Dat zijn gewoon privé mensen die daar nu bij wijze van spreken een vlaggetje in de ruimte aan het prikken zijn. Nou ja, dat kan daar dan net niet. Maar hè, zeggen, dit is mijn territorium. Nu, maar interessant, hè, dat je aan de ene kant ziet dat er steeds meer mensen het hebben over planeet en zorgen en klimaat en dat tegelijkertijd zeggen zo, en we kunnen ook met z'n allen even een loepje in de ruimte gaan maken vanmiddag. Ja, nou, dat is echt wel van deze tijd en echt heel bizar hoe snel dat nu eigenlijk gaat. En heel spannend van wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we dat goed doen? Want er zitten echt wel haken en ogen aan. Er zwerft nu al meer afval in die ruimte dan we willen van satellieten en dingen, wat ook gevaarlijk kan gaan zijn. Dus we moeten daar wel beter mee omgaan eigenlijk dan we nu met de aarde omgaan. Maar alsof dat het een picknickplek is, hè, de ruimte ja, van precies. Ons. Ja. Ja. Ook iets waar Mark Koster, die natuurlijk ook bij het programma hoorde, ook al op was gevallen als eerste, want ik had het nog nooit toen gehoord, maar daarna hoorde ik het overal, Koreaanse film. Ja, nou, dat is als trendwatcher ook weer in een groter perspectief heel erg interessant, dat we heel erg altijd Amerika gericht waren. Hè? Beverly Hills 90210 hadden we vroeger, Friends. En nu langzamerhand zie je met de Netflixen van deze wereld, zie je dat een beetje verschuiven en komen er echt hele grote Aziatische invloeden. En een van die absolute toppers is dat Squid Game. Ja, hele onschuldige kinderspelletjes die daar een hele wrange, welschuldige wending nemen. Teamkamer was eigenlijk al meteen een beetje een rep en roer van, nou ja, iemand uit groep 4 die had dan ook Squid Game gezien. En de laatste spelletjes op het schoolplein is eigenlijk een verkapte versie van Squid Game. Wij dachten allemaal aan het onschuldige spelletje Annemaria Koekoek. Maar dat was dus toch met wat andere termen. En gelukkig hebben best wel wat jonge leerkrachten rondlopen en die herkenden die terminologie wel. Dit is denk ik wel kenmerkend voor deze tijd, waarin je als leraar je soms er wel een beetje achteraan holt en er even in moet verdiepen van, hé, wat is dat eigenlijk? Ja, ik zou het ook niet hebben geweten wat geestig is. Ja, je moet bijblijven als docent. Ja, en André Koekoek is natuurlijk hartstikke onschuldig. Dat speelden wij vroeger al. Maar nu zijn de consequenties dan als je het niet goed doet iets slechter. Maar inderdaad, je moet als docent daar absoluut in bijblijven. Nou ja, ik heb dat al met pubers thuis. Ik zit al die Avengers films te kijken. Daar is geen touw aan vast te knopen. Nou, maar taal ook al niet. Nee, maar om bij te blijven moet je toch moeite doen. Echt, hè? Ja, maar dat vind ik echt zo bizar. Dat je dan gewoon pubers hoort en dan denk ik, nou, ik sta soms een tiende van wat ze zeggen. Ik ga soms echt als een app van en dan ze krijgen. Ze mama, doe zo cringe. Ja. Oké. Wij klinken nu wel heel oud, hoor. Ja, nee, maar dat zijn we dan ook. Ja, vergeleken bij pubers. Ja, nee, precies. Oké. Dat was dus niet alleen maar Squid Game qua Koreaanse cultuur. Nee, er was al eerder een film geweest die zelfs voor een Oscar opging. En je ziet steeds meer invloeden. Ook popbands, boybands komen uit die richting. En überhaupt komt die hele cultuur meer op. En hebben wij meer erkenning voor. Natuurlijk door het hele internet zijn we ook meer in China gaan webkopen. Dat is dan echt specifiek China. En je ziet gewoon dat daar een soort opening komt. En dat ze ook heel erg veel moeite doen. Hè? Vanuit die Aziatische wereld zijn ze echt wel een beetje de wereld aan het veroveren. En daarmee ook een beetje de cultuur aan het veroveren. En zichzelf laten ze zien. En tegelijkertijd zien we dat Amerika natuurlijk wat terug aan het lopen is. De grote tijden van Baywatch en weet ik wat we allemaal keken in onze tijd. Van MacGyver en die A-team. Dat ligt achter ons. Maar ik heb me laten vertellen, ik weet niet of dat klopt of je dat weet, dat Samsung daarachter zat. Dat daar achter dat Squid. Dat zij dus gewoon heel lang hebben nagedacht, oké, de Europese markt, en hoe doen we dat dan voor het brede publiek, zodat ze onze producten gaan kopen? Want die zitten, ik weet het niet, misschien ook wel, kun je natuurlijk heel handig er producten laten zien. Er zitten enorme marketingcampagnes achter, dat is absoluut waar. Ook bij Huawei moet je eigenlijk zeggen, dan geloof ik, als je het in de originele taal uitspreekt. Iedereen zegt Huawei, dan weten we het precies. Ook. Maar die doen ontzettend best. Die hebben natuurlijk ook heel veel te verduren gekregen van achterdocht en dat ze niet gebruikt mochten worden. Dus die kunnen niet wachten om hun invloed te laten geven. Gelden hier in de westerse landen. En ik weet zelf van een dochter die nu 3 keer naar China is geweest, op uitnodiging van de Chinese overheid, dat ze echt moeite doen om Nederlandse studenten hun cultuur aan te reiken. En ze hebben dan een lokaal in Groningen en ze hebben dagen speciaal waarin ze mensen ontmoeten en doen. Dus ze zijn heel erg bezig. En dat is niet alleen Nederland. Hè. Als je natuurlijk je hebt zo'n hele mooie serie van, zijn naam ontschiet me even, maar die doet al die China-series heel erg mooi. En dan heeft hij ook allerlei Chinezen door over de hele wereld bezocht. En dan zie je die invloeden van China overal terugkomen. En dat ze echt bezig zijn om maar cultureel. Ja, en in ieder geval ook om, je kunt het ook heel positief zeggen, aansluiting te vinden. Ja, absoluut. Ja, het hoeft niet alleen maar negatief te zijn. Het is natuurlijk vanuit ons gezien wat achterdochtig. Wat ik zeg met de Huawei hadden we wel eens iets van, wat zijn ze aan het doen. Mm-hmm. Maar het kan ook goed bedoeld zijn. 2022, het duurt niet heel lang meer. Heel veel mensen hopen dat het een beter jaar wordt. Want het was met jaartje wel 21. Wat zijn de eerste voortekenen? De eerste voortekenen zijn dat er medicijnen aankomen. Wat misschien minder achterdocht wekt dan een inenting. Je vraagt mij niet waarom, maar dat zijn wel de geluiden die je dan hoort. Dat een medicijn minder eng is. Nou ja, dan ben je al ziek en dan ben je meer gemotiveerd dan dat je denkt. Ja, dat is nu die beloning. Dan ben je meer bereid om iets op te geven, inderdaad. Dus dat. En je ziet ook tegelijkertijd de discussie van een structurele inenting. Wat natuurlijk wel weer een heleboel weerstand oproept. Maar Hugo de Jonge heeft daarover gehad. Van, we gaan structureel inenten. Nou, daar zit nog een heleboel haken en ogen en vragen aan van voor wie is dat zinnig en heeft dat zin. Dan moet Omicron wel helemaal uit de hand lopen nog, want anders dan voor de toekomst een ander verhaal. Ja, nee, daarom. Dus dat is een beetje afwachten. Dat is natuurlijk niet te voorspellen. Wat we wel zien in de evenementenbranche met name, is dat er heel erg gekeken wordt naar tijdvensters. Kunnen wij in bepaalde periodes iets beter organiseren dan in andere periodes? Natuurlijk wordt gekeken naar de zomer, dan kan er van alles. Dus alle festivals, alle zakelijke congressen, alles gaat richting die zomer. Er is zelfs een discussie geweest of carnaval naar de zomer kan. Ja, het is een seizoensvirus, dus er kan veel meer op straat dan in dichte ruimtes. Dan in dichte ruimtes. Dus dan krijg je eigenlijk een soort winterslaap en in de zomer een soort Dus jij denkt leefhaast. Dat wij dat komend jaar al gaan zien? Nou, met evenementen zeker. Met carnaval is dat weer moeilijk, want dat zit natuurlijk gekoppeld aan Pasen. Dat moet daarvoor eigenlijk, heb je dat vast en zo. Dus dat is helemaal niet zo 1, 2, 3 om te zetten naar de zomer. Maar je ziet wel dat andere evenementen, festivals, concerten, congressen, dat gaat allemaal richting zomer. Ondertussen zie je ook de vakantiebranche. branche, de toeristenbranche, die wil heel graag die reisbranche, dat wij ook gaan reizen. Nou, dat is ook eigenlijk het fijnste in de zomer. Het kan nu wel, maar je wordt toch een beetje scheef aangekeken, misschien door de buren. En je voelt jezelf ook niet helemaal lekker erbij. Je moet overal testen en doen. Dus nou, dat kan zomers wel. Dus je krijgt een enorme druk op die zomer, waarin eigenlijk alles moet gaan gebeuren. Dus dat is wel een beetje een apart iets eigenlijk, wat we dit jaar wel gaan zien. Nou, in ieder geval ben jij je heel erg aan het verdiepen in technische ontwikkelingen. Ja. Dat hadden we net ook al meegekregen. Is er nog iets waarvan je denkt, dat wordt een 2022 qua techniek? Nou, in 2021 zagen we dat deepfake. Ik weet niet of je de filmpjes hebt gezien van Rutte als dansend kerstpoppertje. Ja, nou, dat is deepfake en met tegenlicht had er ook al eerder een heel aangrijpende docu over. Nou, dat was echt. Maar dat gaat zich verder ontwikkelen totdat dat echt niet meer te herkennen is als nep. Dus dat is wel een ding om in de gaten te houden. Maar het grote ding wat nu natuurlijk echt aan het opkomen is, is ook al een tijdje hoor. Dat zijn de NFT's. Dat zijn de non-fungible tokens, de niet tastbare bezittingen. En dat zijn eigenlijk de nieuwe bitcoins. Dat zijn pinguinplaatjes op internet die je kan kopen. En dan zijn die met een blockchain-achtige code authentiek van jou. Dan zou je zeggen, ja, nou ja, dat kan ik ook kopiëren of doen. Ja, dat kan je met de Van Gogh in feite ook. Die kan ik ook gewoon in mijn huis een kopie ophangen. Dus daar gaat enorm veel geld in om. De eerste tweet is bijvoorbeeld geveild als een NFT. Banksy heeft bepaalde kunst gemaakt als NFT. Concertkaartjes, dingen van Max Verstappen. Nou, dat is dan een non-fungible token. En ja, iedereen die zich nu met kerst een beetje zit te vervelen bij de familie, ga lekker op je telefoon eens even lekker browsen. Kijken, ja. En kijken of je, in plaats van nou te discussiëren over bitcoins, wees even stoer aan tafel en zeg dat je een NFT hebt aangeschaft. Zo, je hebt een NFT. Ja, nou, dan maak je nog een indruk op je pubers. Ja. Ik wil je hartelijk danken. Liek Lamp, Trendwatcher. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told. And I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Christmas time. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. De speciale kersteditie van WNL, het kerstdiner van WNL. Dit was Train met Shake Up Christmas. Straks gaan wij het hebben over het boosteren. Want ook op eerste kerstdag gaat dat gewoon door. En ik spreek daarover met een GGD-arts. Daar zit Bramma. En ik spreek econoom Edin Mujagic. Hij weet veel meer af van het World Economic Forum over de onheilspellende uitspraken van voorzitter Klaus Schwab en de Great Reset. Wat is dat toch allemaal? We gaan het erover hebben na het NOS-journaal van 6:30. NPO Radio 1. Met Sit van der Linde. De Britse politie heeft vanochtend een man opgepakt die over het hek van kasteel Windsor was geklommen. Volgens een woordvoerder was hij gewapend, maar het is niet bekend waarmee. Koningin Elizabeth viert de kerst vanwege de coronapandemie op Windsor. De inbreker kon snel worden overmeesterd door de beveiliging nog voor hij het kasteel kon bereiken. Mali ontkent dat er in het land Russische huurlingen actief zijn. In Mali zitten Europese militairen van een VN-missie bedoeld om de veiligheid en stabiliteit van het land te verbeteren. Westerse landen hebben zorgen over de aanwezigheid van het omstreden huurlingenbedrijf Wagner. Dat heeft banden met het Russische leger en wordt beschuldigd van mensenrechten schendingen en corruptie. Volgens Mali zijn er geen huurlingen in het land, maar Russische trainers. Er zijn aanwijzingen dat de Omicron-variant van het coronavirus zich wel sneller verspreidt, maar niet meer mensen ziek maakt, dat zegt het RIVM. Dat zou betekenen dat de piek van de besmettingen door Omicron niet hoger wordt dan bij eerdere varianten, al is nog veel onzeker. Dankjewel, Sit van der Linde. Peter Kuipers-Munneke, je hebt het vorige uur al gezegd, witte kerst, het zit er niet in. Maar je vindt nog veel meer interessant te benoemen. Nee. Nou, voor een heel groot deel van het land was het vandaag wel een prachtige blauwe kerst. Want het was in het noorden en het midden van het land echt schitterend mooi weer. Alleen de zuidelijke provincies en dan vooral Zeeland en Limburg, ja, die hadden hardnekkige bewolking. En daar pakte het vrij grijs uit. Nou, die bewolking in het zuiden, die gaat ook zorgen voor grote verschillen in het land vannacht. Want in het zuiden, onder die bewolking, blijft de temperatuur zo rond het vriespunt hangen. Terwijl het in het midden en het noorden van het land licht tot zelfs matig gaat vriezen. Met de laagste temperatuur in het noordoosten van het land, waar het wel eens -8 of -9 graden kan gaan worden vannacht. En morgen komt er dan een gebied met regen van het zuiden naar het noorden over het land. En samen met die koude ondergrond die deze nacht kouder wordt door die lage temperaturen van vannacht, kan dat ijzel opleveren. En grofweg kun je zeggen dat in de ochtend er een kleine kans is op wat ijzel in het zuiden van het land, lokaal. In de middag is er in het midden van het land een lokale kans op ijzel. En 's avonds is er een wat grotere kans op ijzel in de noordelijke provincies. En het is zaak om daar goed op voorbereid te zijn in ieder geval. Als je dus in het zuiden in de ochtend of in het midden in de middag ineens in de motregen rijdt, dan kun je ervan uitgaan dat het misschien wel eens heel glad is. Dus dan moet je echt je rijgedrag daarop aanpassen. Daarna wordt het heel erg zacht. Die ijzel die ontstaat doordat er juist hele zachte lucht het land instroomt. En daarachteraan hebben we dan van maandag eigenlijk tot en met oudjaarsdag buitengewoon zacht weer met temperaturen overdag van zo'n 10 tot 14 graden. Ja, met maandag kans op een beetje regen. Dinsdag is er een klein beetje zon. Woensdag wordt waarschijnlijk een dag met vrij veel wind en ook flink wat regen. Daarna wordt het wat rustiger en het is een beetje gevaarlijk om nu al naar oud en nieuw te kijken. Maar zoals de weerkaarten er nu bij liggen, wordt het een vrij zachte editie van oud en nieuw. Met temperaturen ook 's avonds van tussen de 5 en de 10 graden. Dankjewel. WNL Kerstdiner. Met Margreet Spijker. Fijn dat u luistert op deze eerste kerstdag. Ik wens u een fijne kerst. Straks econoom Edin Mujagic. En hij dook in de World Economic Forum. En wat bedoelt Klaus Schwab toch allemaal met zijn onheilspellende uitspraak? En wat is die Great Reset? Hij gaat dat ons uitleggen straks. Ik ga naar GGD-arts Ashish Bramma. Goedemiddag. Goedemiddag, u bent op eerste kerstdag gewoon aan het boosteren. Hoe druk is het bij u? Nou, ik was inderdaad vandaag op de Rij in Amsterdam. En normaal gesproken zouden wij iets van 7.000, 8.000 prikken kunnen doen. Maar vanwege kerst doen we er iets minder. Maar het was behoorlijk druk. Het gaat goed. Zijn het vooral kwetsbare ouderen of ook jongeren die op wintersport willen, die vooraan staan? Of ziet u echt iedereen? Wat een mooie vraag. Kijk, we gaan van de oudste leeftijd naar de jongste leeftijd toe. Dus onderhand komen ook de eerste veertigers straks langs. Dus we zien, als ik het zo zag, waren er wat minder grijze hoofden en ja, wat meer jongere mensen. Het wordt steeds jonger, het publiek wat langskomt. Ja, we hoorden al dat de Omicron, ja, we weten er nog helemaal niet genoeg van om er daar met zekerheid iets over te zeggen. Maar het ziet er naar uit dat die wat milder lijkt dan de Delta-variant. Maakt dat ook dat mensen vragen stellen over de zinvolheid van boosteren als het allemaal wel mee zou vallen? Ik denk dat iedereen heel terecht die vragen kan stellen. Hè. We hadden het idee dat je na één prik klaar zou kunnen zijn, of na twee, of naar een boosterprik. En wellicht straks een tweede boosterprik. Maar ik denk dat we een paar dingen moeten uitleggen. Het virus verandert. En daarmee kan het immuunsysteem niet zo goed reageren. En daardoor moet je het als het ware oefenen. En dat is wat je met een vaccin doet. En als er nou door Omicron, dat het heel erg besmettelijk is, toch nog meer mensen een tweede infectie krijgen of een eerste infectie, dan is het zaak om zoveel en zo goed als mogelijk te vaccineren. Het blijft een keuze van mensen, maar het is adviseren om het wel te doen. Ja, die vragen leven dus inderdaad. Ja, maar goed, als ze bij u komen, dan zijn ze eruit. Of heeft u toch nog wel eens iemand die zegt, ja, ik zit hier nu wel, maar ik weet het eigenlijk niet? Ik moet je eerlijk bekennen dat dat heel weinig voorkomt. Ja. Dat mensen de moeite nemen om naar een vaccinatiesite te komen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het een keuze is om te vaccineren. En ik kan adviseren om het wel te doen. Maar het blijft bij de personen zelf om die vrije keuze te maken. Ja. Denkt u dat het inderdaad, want u bent aan het boosteren, dus u weet ook dat er mensen zijn die misschien een beetje bang waren of zijn voor het vaccin, dat het uitmaakt dat er nu een nieuwe komt met een andere techniek, dus zonder die mRNA-techniek. Denkt u dat dat zoden aan de dijk gaat zetten, dat Novavax? Ik denk dat er heel veel argumenten zijn om te vaccineren. En ik denk dat als een van de argumenten is dat je zorgen maakt over dat messenger RNA, waarvan ik denk, ja, dat is uit te leggen dat je niet in je DNA gaat zitten. Hè, dus het gaat niet in je lichaamcellen zitten. Maar een andere optie, een ander vaccin, dat zou wel eens een aantal mensen over de streep kunnen trekken. Dus ik ben daar blij mee dat vaccin goedgekeurd is in Nederland. Ja, nou is het wel zo dat het dan nog even enige maanden duurt voordat dat op de markt is. Dus die mensen die daar best toe bereid zijn, die komen nu dus niet. Is dat, denkt u, een probleem? Kijk, als je niet wil vaccineren om de voor jou goede redenen, en er komt iets nieuws op de markt of in het vaccinatielandschap, ja, we kunnen niet harder gaan prikken als het middel er nog niet is. Dus dan zullen mensen moeten wachten. Ik hoop nog steeds dat goede gesprekken te kunnen hebben om mensen in te kunnen lichten wat de voor- en nadelen zijn van vaccineren. Ja. En ik denk dat er meer voordelen zijn dan nadelen. Ja. Als nou Omicron voor heel veel mensen gewoon een snotneus blijft, is het dan voorstelbaar dat ze dan gewoon niet komen om te boosteren? Nou, ik denk dat je ook moet zien dat we het gewoon echt nog niet weten. Er zijn wat studies uitgekomen, het is natuurlijk heel vers, het is allemaal helemaal nieuw. Het is de vraag of het inderdaad zo weinig schadelijk is als lijkt. We moeten nog maar zien. Maar als het nou heel erg veel besmet, als er nou heel erg veel mensen ziek worden, dan zul je zien dat er ook een deel van de mensen niet alleen dat milde neusverkoudheid beeld hebben, maar ook bijvoorbeeld wat zieker worden en die dan wellicht wel in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, of dat die op de IC niet terechtkomen. Meer zieken betekent ook een kans dat er uit die grotere groep een kleinere groep die best groot is, in het ziekenhuis terechtkomt. En dat is waar we natuurlijk over nadenken. Ja, en dat is ook waarom u aan het boosteren bent, ook op de eerste kerstdag. Ik wil u hartelijk danken, GGD-arts Aziz Brahma. Dank u wel. Kunnen we Anna Edin Mujakic? Nee, we gaan even Michael Bublé doen. Let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. My dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, maar niet in Nederland worden we al van Peter Kuipers Munnekind. Dat is nou jammer. Het is kerst en we houden het graag gezellig. Maar we gaan het wel over onze economie hebben. Edin Mujakic, monetair econoom, auteur van het onder andere het boek Keerpunt 1971. Fijn te spreken op deze eerste kerstdag, Edin. Hartelijk welkom. Dag, Margreet. Hoe zou jij dit tijdsgewricht duiden? Nou, dit heeft eigenlijk alle kenmerken van een tijdsgewricht waarin heel veel dingen aan het veranderen zijn. En in het verleden is dat altijd een voorbode geweest voor niet alleen een nieuw tijdperk, maar, en dat is misschien wel mooi om zeker nu te melden, het is altijd een voorbode geweest van een beter tijdperk. Dus we gaan naar iets moois toe. Het komt goed, maar we zitten even in een wat lastige fase. En dat kun je wel zeggen. Inflatie, toerenhoge. Het komt goed. En dit moet je zien als een toch als een soort zure appel waar je doorheen moet. Ja, want dat is het voor de mensen die een winkel hebben. En daar zou op eerste kerstdag waarschijnlijk toch wel dicht zijn. Maar daarna natuurlijk niet meer. Ja. Theaters, musea, horeca, nou, we weten het allemaal. Giga inflatie, torenhoge huizenprijzen, energieprijzen. Klein lichtpuntje, want ik zag dat er wat gas uit Amerika deze kant op komt in Europa. En dan zie je dat er een beetje op gereageerd wordt. Maar goed, daar kunnen we het over hebben. Maar er is iets waar heel veel mensen over tweeten en wat bijna een taboe onderwerp is geworden. En dat vind ik jammer. World Economic Forum, dat is een denktank waar hele grote bedrijven aan meedoen. En ook politici, dat hebben we afgelopen week zeker duidelijk gekregen. En die hebben soms ook een belangrijke rol in. Wat is het meer dan een denktank? Nou kijk, ik denk dat het heel goed is om jezelf te realiseren. Het feit dat een kleine groep mensen bij elkaar komt, politici, top van het bedrijfsleven, dat is van alle tijden. Dat gebeurde vroeger ook. Is het zo dat ze proberen de ontwikkelingen in de economie een kant op te sturen waar zij meestaan hebben? Dat is ook het geval. Alleen er wordt dan tegelijkertijd in dit opzicht gesproken over een soort reset. En dan wil ik heel even terugwijzen naar waar we daar net over hadden. Die reset, dat is iets wat we door de hele geschiedenis van de economie zien. Af en toe gaan we van het ene tijdperk naar het nieuwe tijdperk. En die omschakeling, dat is een reset. Dat geeft onzekerheid. Inderdaad. Dus dat moet je realiseren, maar er is ook iets anders. Er wordt inderdaad gesproken van World Economic Forum komt bij elkaar en ze zijn geheime plannen aan het bekokstoven. Mag ik er alleen even op wijzen dat als er al sprake is van een vooropgezet plan, World Economic Forum is opgericht in 1971. Dus je doet het dan wel heel erg lang over om iets te bereiken, 50 jaar lang. En het lijkt mij niet zo handig om als iets in het geheim doet, dat je brieven rond gaat sturen. Dus als het vooropgezet plan is, dan wordt het in mijn ogen heel slecht geïmplementeerd. Ja, het is al 50 jaar zo. Het is alleen wel opmerkelijk dat de voorzitter Klaus Schwab zegt... ja, we hebben een heel klein moment. En dat is een heel belangrijk moment, want er is nu een pandemie. Ja. En nu kunnen wij doen wat we van plan zijn. En dan zegt hij iets wat ja, dat onheilspellend klinkt. Hij zegt... You own nothing and you be happy. Wat kan dat betekenen? We moeten eerst weten dat hij dat zeker heeft gezegd. Wat ik er tot nu toe tegengekomen ben... is dat het inderdaad genoemd werd in een video van World Economic Forum. Maar dat het een soort voorspelling is van een Deense politica is geweest. En zij had het over het leven in de toekomst in haar stad... dat communicatie bijna gratis zou zijn, et cetera, et cetera. Daar is niet zo iets heel raars of naars aan. Maar goed, als er wordt gezegd dat je in de toekomst blij zult zijn... en eigenlijk niks zult hebben... op het moment dat het zou inhouden dat het een vooropgezet plan zou zijn... dan is het natuurlijk ontzettend naar... Alleen ik kijk er als een econoom naar. En als ik kijk naar alle nieuwe technologieën die wij hebben... en hoe snel dat gaat... wij gaan richting een wereld, Margreet... die gekenmerkt gaat worden door iets wat wij economen... de lage marginale productiekosten noemen. En dat wil niets anders zeggen dan dat de technologische vooruitgang... zodanig zal zijn... dat de kosten van het maken van één extra product, wat dat ook is, heel laag zal zijn. En dat betekent dat je inderdaad in een soort economie van de toekomst gaat... waarin het bezit van dingen eigenlijk heel zodanig goedkoop zal zijn... dat je daar geen enkele status aan ontleent. En je gaat naar een economie toe, dat zien we nu al, waarin... steeds minder mensen het logisch vinden dat ze iets moeten bezitten. En hier moeten we onderscheid maken tussen bezit en gebruik ervan. We hebben nu al heel veel mensen die elke dag in een voertuig zitten... maar ze zijn geen eigenaar daarvan. Ja, dat ken dus ik. En dat scootertjes, die dat zie ik ook. En dat je geen filmbanden meer hebt, maar gewoon Netflix zitten kijken... of NPO Start. Ook nog. Dat kan. Maar we hebben het niet over huizen dan. We hebben het niet over huizen. Hoewel, realiseer je wel, de helft van dit land... of de helft van mensen in Nederland bezit ook geen eigen huis. Maar ze wonen wel in huizen die van iemand anders zijn. Dus ook dat is weer een voorbeeld van... je bent geen eigenaar van spullen die je wel degelijk gebruikt. Hoe gevaarlijk, want er zijn natuurlijk heel veel mensen... die echt helemaal hysterisch worden als je het woord Great Reset laat vallen. Hoe gevaarlijk denk jij nou als monetair econoom dat is, dat Great Reset? Wat ik net al zei, die reset zie ik als een overgangsperiode... van het ene tijdperk naar het nieuwe tijdperk. Daar is niks nieuws aan. Het is wel goed om jezelf te realiseren dat die overgangsperiode is inderdaad... een turbulente periode vaak. Nou, dat is wat we sinds 2008 meemaken in feite. Dus ook weer niks vreemds aan. Ik vind het wel jammer dat er zoveel aandacht hierover is. Want, of juist niet, want we hebben het er bijna nooit over. Ja, maar kijk, er is iets anders. World Economic Forum is opgericht in 1971. Jij noemde daarnet heel toevallig dat ik een boek over dat jaar heb geschreven. Ja, want daar was wat in dat jaar. Er is een belangrijk besluit genomen daar. En dat besluit kun je echt zien als... dat we toen ons economisch stelsel zijn gaan bouwen... aan steeds meer geld bijdrukken en steeds meer geld lenen en uitgeven. En ja, want dat is als eigenlijk zouden we daarover moeten hebben. Nou, maar dat is daarover moeten hebben, want... Want dat is natuurlijk wel... We hebben toen de goudprijs, of het was eerst gekoppeld... was de dollar aan goud. En toen was er niet meer een onderliggend product... waar als je geen dollars meer had op terug kon vallen. Dus dat is één ding. Ja. Maar wat wel heel duidelijk is, is op dit moment... en dat zeggen sommige economen ook... is de schuldenlast van overheden zo immens... dat blijft maar miljarden opkopen aan de schuldpapieren, die banken... dat je ook denkt, ja, waar gaat dit dan heen? Heb jij een idee waar dat heen gaat? Nou, we moeten daar inderdaad meer over hebben. Want het is niet alleen dat de schulden opgelopen zijn. Je hebt een heleboel gevolgen van dat besluit uit 1971. Ik noem een paar. de toegenomen ongelijkheid tussen mensen kun je echt terugbrengen tot dat jaar en het besluit in dat jaar. Nou, waar gaan we naartoe? Wat ik net al zei, de overgangsperiodes tussen twee tijdperken, die hebben we altijd al gezien eerder. Nou, wat zijn dan de wat gemeenschappelijke kenmerken daarvan? Die overgangsperiodes die duren doorgaans soms zo'n jaar of 15. Ze worden gekenmerkt door ontzettende turbulentie. Of het nou over politiek hebben, of de maatschappij, of de financiële markten en de economie. Nou, dat zijn allemaal dingen die we nu al sinds 2008 zien. Nou, als ik dat gemiddelde van een jaar of 15 daarop loslaat, dan is het goede nieuws. We zijn heel dicht bij het moment dat we uit die transitieperiode zijn en het nieuwe tijdperk begint. En hier geldt echt wat mensen in het verleden al wisten. Het donkerste uur komt echt voor de dageraad. En het donkerste uur nadert. En dat betekent tevens dat een nieuw dag gaat beginnen. En in dit geval een nieuw tijdperk gaat beginnen. En dat zal een tijdperk zijn waar hele grote groepen mensen, hopelijk iedereen, het echt beter van zal worden. Dat is dus nog niet zo. Jij hebt, behalve interesse voor World Economic Forum, van wat daar gebeurt, ook ben jij gaan kijken naar de stukken van het IMF. En toen ben jij iets tegengekomen over een plan met de rente. Ja, er is een paper verschenen bij het IMF in het jaar 2019... dat ik echt belangwekkend vond. Daar wordt eigenlijk uit de doeken gedaan hoe zou je het geldstelsel moeten hervormen om negatieve rentes, en dan moet je echt denken aan min 5% of zo, mogelijk te maken. Dat zou wat zijn, hè? Dat je dus van je spaargeld 5%. Over dat soort dingen moet je het hebben, want daar wordt de maatschappij niet beter van. Aandacht moet gaan over dat die plannen bij het IMF er wel degelijk zijn. Dit is geen geheime info, dit staat gewoon op de site van het IMF zelf. Je moet alleen weten waar je moet zoeken en het ook willen lezen. Maar dit zijn dingen waar de maatschappij van vandaag en de maatschappij van morgen zeer zeker geen belang bij heeft. En dit moet je stoppen, want op het moment dat ons geldstelsel zodanig gewijzigd gaat worden dat min 5% rente mogelijk wordt, dat is niet alleen erg voor met name de middenklasse, want die gaat erop achteruit, maar het zegt mij ook iets anders wat heel belangrijk is. Daarnet heb jij heel terecht gezegd, die hoge schulden zijn echt een groot probleem. Het zijn alle economen het over eens. Dat probleem, inderdaad, dat probleem moet je aanpakken. Dat probleem moet je oplossen om die betere tijden mogelijk te maken. Wat zo'n paper van het IMF mij zegt is, men wil dat probleem niet oplossen. Men wil proberen om het stelsel daaromheen zodanig te wijzigen dat dat probleem gewoon door blijft groeien. En daar heeft niemand wat aan. Dus als ik advies zou mogen geven aan onze beleidsmakers, dan zou ik zeggen, hou je wat minder bezig met World Economic Forum en wat daar allemaal besproken wordt, maar probeer dit soort ontwikkelingen te stoppen, want daar heeft in de toekomst echt niemand iets aan. World Economic Forum is ook bezig met, en dat lijkt me logisch, blockchain technology. We hebben gezien dat heel veel mensen interesse hebben voor bitcoins, en dat is bij het World Economic Forum, want je kunt gewoon op hun sites kijken waar zij interesse voor hebben. Niet anders, dus is een soort epicentrum bedacht, niet meer in Wall Street, maar in Dubai. Is dat een bedreiging voor ons stelsel, of zeg je gewoon nee, dat is een hele logische ontwikkeling en daar hoeven we ons helemaal niet ongerust over te maken? Kijk, Het is in het verleden altijd zo geweest, als er nieuwe technologie werd gemaakt, dan stonden wij er altijd heel wantrouwend tegenover. Of het nou over de eerste spoorwegen hebben, of de eerste vliegtuigen, wat dan ook. Of de bioscoop, Dus eigenlijk alles wat nieuw was, werd eerst gewantrouwd en niet veel later werd het gewoon heel normaal. Dat zal met de nieuwe technologie niet anders zijn. Blockchain-technologie biedt heel veel mogelijkheden voor de toekomst. We moeten er alleen voor waken dat bepaalde groepen of bepaalde landen er geen misbruik van maken. Dat is het belangrijkste. Maar de wens om die technologie